obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2490. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik rządu reaguje na wczorajsze marsze. Pisze, że to cyniczna gra polityczna oparta na szczuciu i podsycaniu nienawiści. Jedna osoba zarażona, około 100 pod lupą sanepidu, wykryto pierwszy od lat przypadek cholery w Polsce. A w tym serwisie przypomnimy też jedną z największych atrakcji Warszawy. Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich. Od przywrócenia tymczasowych patroli na granicach z Niemcami i Litwą skontrolowano ponad 227 tysięcy osób i ponad 100 tysięcy pojazdów, informuje MSWiA. Dane obejmują 2 tygodnie prowadzenia działań na obu granicach. Dzięki kontrolom udało się zatrzymać przemytników oraz udaremnić wjazd na teren Unii Europejskiej osobom, które nie miały podstaw do przekraczania granic, mówi rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej Andrzej Jóźwiak. Za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy państwowej zatrzymano w sumie 10 osób. To byli kurierzy, którzy próbowali przerzucić cudzoziemców spod granicy litewskiej na zachód Polski. Od czasu wprowadzenia tymczasowych kontroli granicznych odmówiono wjazdu na obu granicach w sumie 80 cudzoziemcom. Powodem był brak dokumentów uprawniających do przekraczania granicy. Wczoraj w całej Polsce odbyły się antyimigracyjne marsze zorganizowane przez Konfederację. Odniósł się do nich w mediach społecznościowych rzecznik rządu. Wczorajsze marsze nie miały nic wspólnego z troską o bezpieczeństwo. To była cyniczna gra polityczna oparta na szczuciu i podsycaniu nienawiści. Prawo do manifestowania poglądów nie daje przyzwolenia na łamanie przepisów, napisał Adam Szłapka. Zapowiedział, że odpowiednie służby dokładnie przeanalizują materiał z sobotnich wydarzeń. Każde naruszenie zostanie skierowane do prokuratury, dodał i podkreślił, że nasze granice są szczelne, a procedury wizowe uporządkowane i pod pełną kontrolą. Trwa dochodzenie epidemiologiczne po wykryciu przypadku cholery u starszej pacjentki w Zachodniopomorskiem. Mieszkanka Stargardu nie wyjeżdżała poza granice Polski. O szczegółach Krzysztof Kuczyński. Stan pacjentki określany jest jako ciężki. Kobieta jest osłabiona oraz odwodniona. Łącznie 26 osób jest pod obserwacją, powiedział rzecznik GIS Marek Waszczewski. Osoba zakażona przebywa obecnie w szpitalu, natomiast osoby, które miały z nią kontakt, są poddane w zależności od sytuacji albo kwarantannie, albo nadzorowi epidemiologicznemu. Profesor Joanna Zajkowska zwróciła uwagę na to, że dla osób z chorobami układu krążenia zakażenie może być śmiertelnie niebezpieczne. Bakteria wydziela toksynę, która w jelicie buduje tak zwaną biegunkę sekrecyjną. Traci się bardzo dużo wody i elektrolitów. W Polsce ostatni przypadek cholery wykryto w 2019 roku u marynarza z Indii, który przypłynął do Świnoujścia. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Szef amerykańskiej firmy Astronomer nakryty podczas koncertu Coldplay na romansie z koleżanką z pracy złożył rezygnację. Zdarzenie ujawniono w środę po koncercie zespołu Foxborough pod Bostonem. W pewnym momencie na telebimie widzom ukazała się para, która szybko zawstydziła się swoją obecnością na dużym ekranie. Wokalista zespołu skomentował wtedy: albo mają romans, albo są po prostu nieśmiali. Internauci błyskawicznie odkryli, że faktycznie byli to kochankowie z jednej firmy, wspomniany Andy Byron, obejmujący szefową działu zasobów ludzkich. Oboje mają małżonków. To jedna z tych rzeczy, którą każdy odwiedzający Warszawę powinien zaliczyć. Koncert chopinowski w Łazienkach Królewskich przez całe lato, w każdą niedzielę. Dziś o 12:00 grał Jacek Kortus. Podkreśla, że koncert w Łazienkach to poruszające wydarzenie. Koncerty w warszawskich Łazienkach Królewskich należą do moich ulubionych, muszę przyznać, właśnie ze względu na atmosferę. Bardzo lubię tutaj wracać. Bardzo się cieszę, że mogłem przyjechać i zagrać moje ulubione utwory Fryderyka Chopina. Bardzo mi się podobał. Wspaniały. To jest bardzo piękny park zabytkowy i taki piękny koncert w tym parku. To jest coś wspaniałego wysłuchać. Coś fantastycznego. Atmosfera, pogoda, człowiek, który to grał. Bardzo ładny koncert. Bardzo to było dobre. 66. sezon letnich koncertów chopinowskich potrwa do 7 września. Klimat. Prawie 60% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można swobodnie korzystać z energii elektrycznej. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi wzrostami stanów wód w północno-wschodniej części kraju. Na zachodzie z kolei w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od piłki nożnej i kończącej się dziś pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklas od przeszło kwadransa kopią w Zabrzu. Górnik gra z wracającą na najwyższy poziom rozgrywkowy Lechią Gdańsk. O 17.30 pierwszy gwizdek w Lublinie, gdzie Motor zagra z innym Beniaminkiem z Trójmiasta, gdyńską Arką. Nowym napastnikiem Motoru jest były snajper Arki Karol Czubak. Na pewno gdzieś sentymentalny mecz dla mnie, bo gdzieś trochę osiągnąłem w Arce. Gdzieś nie udało mi się do końca spełnić moich założeń, jakie tam miałem, żeby awansować do Ekstraklasy. Ale na pewno, tak jak mówię, sentymentalny mecz. Jestem najlepszym strzelcem w historii Arki, więc na pewno ten mecz wiele dla mnie znaczy. Też osobiście kibicuję chłopakom, bo mam tam przyjaciół. Do teraz trzymamy kontakt, ale wiem, że w niedzielę sentymentu z mojej strony w trakcie meczu nie będzie. Sentymentów też nie będzie w meczu o 20.15, kiedy to Radomiak podejmie Pogoń Szczecin. Wieczorne spotkanie Polska-Francja w ramach Ligi Narodów w Gdańsku rozpocznie się o 20.30. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza przegrali dwa ostatnie mecze z Kubą i Bułgarią. Mimo to są pewni miejsca w czołowej ósemce premiowanej udziałem w turnieju finałowym w Chinach. Jednak po 3 latach Polacy mogą spaść z pozycji lidera światowego rankingu. Wicemistrz olimpijski Tomasz Fornal uspokaja. Wiem, że tak nie będziemy grali na tych imprezach docelowych i mocno w to wierzę. A na pewno mamy kilka mankamentów, tylko pragnę wszystkich uświadomić, że to jest naprawdę nowa drużyna. My musimy się zżyć, musimy zjeść coś, żeby zjeść czekoladę, także spokojnie. Na pewno to nie wygląda pięknie i my też tak nie chcemy grać, się prezentować, ale jestem święcie przekonany, że ta drużyna będzie mogła dużo osiągnąć. Nasza gra nie wygląda pięknie, nie powala, czy to końcówki, czy ogólnie całe mecze, ale ja jestem spokojny. Kolejny medal i to złoty na Mistrzostwach Europy do lat 23 w lekkiej atletyce. Złoto wybiegał dziś na 3000 metrów z przeszkodami Maciej Magier. Jego wynik to 8 minut 20 sekund i 17 setnych i jest to rekord Mistrzostw Europy do lat 23 i oczywiście życiówka. Jak biegłem na metę, to już wiedziałem, że jest ten rekord mistrzostw, bo do tej pory chyba z 99 roku, bo 8.25. 2 lata temu też byliśmy blisko, tam kolega skończył 8.28. Ale no już na ostatnim kolegi spojrzałem tak na zegar, to już wiedziałem, że to będzie rekord mistrzostw. Teraz w sporcie to wszystko, do usłyszenia w trzeciej stronie medalu za 2 godziny. Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem na zachodzie Polski, a jutro upał rozciągnie się prawie na cały kraj. W wielu miejscach termometry pokażą 30 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara... Na mediaexpert.pl. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie pod udzie lub udo z kurczaka z Lady 6,99 za kilogram, 4 kilo na osobę. A mleko mazurski smak 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card. 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Witaj w Pepco, tu cena robi lato. Ubrania, zabawki, produkty do domu i ogrodu. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz w Pepco w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. Au! znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm-hmm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Oh. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Szachmat dla VAT w MediaMarkt. Tylko do 21 lipca. Duże AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rezydencja. Cześć, witamy w programie Rezydencja, w którym osoby niezwiązane z Radiową Trójką przez dwie godziny prowadzą program. Jesteśmy z Sentymentu w profilu na Instagramie, który zajmuje się latami 90. Ja się nazywam Wiesiek Furgał, natomiast jest tu ze mną Agnieszka Wróbel, twórczyni tego wspaniałego miejsca w internecie. Tak, i chciałam się pochwalić, że zadałam obserwatorom takie właśnie pytanie o najbardziej ikoniczny, najważniejszy kawałek muzyczny z lat 90. I to jest dla ciebie zagadka. Czy domyślasz się, o jaki zespół chodzi? No, spodziewam się jakiegoś gitarowego grania, na przykład Nirwany. Oczywiście, tak, trafiłeś. I nie sposób pominąć tego zespołu. On oczywiście musiał znaleźć się na naszej liście kawałków, ale taką płytą, która jest dla mnie chyba najważniejsza, to jest płyta Unplugged. Ja mam takie wspomnienie z tą płytą, bo też ją bardzo lubię i do tego stopnia tak ją lubię, że lubiłem jej zapach zawsze, bo miała taki, jak się książeczkę otworzyło, to moje wydanie pachniało kredkami świecowymi i potem przez wiele lat jeszcze czułem ten zapach i przez tą płytę do tej pory, jak kupuję płyty czasami albo dostaję, to zawsze wącham okładki. Ale zobacz, śmiesznie wyszło, bo akurat ten kawałek to nie jest piosenka należąca do Nirwany, tylko takiego zespołu Meat Puppets. No tak, bo oni tam właśnie grali jakieś covery też podczas tego koncertu, ale co z tego, nie przejmujmy się. Wspaniała piosenka ze wspaniałej płyty. Kolejna wspaniała piosenka ze wspaniałej płyty, teraz będzie zespół Primal Scream i piosenka Moving On Up. I ja pamiętam dokładnie, jak usłyszałem ten numer jakoś w latach 90. i to było chyba gdzieś na jakimś Voxie albo na MTV, nie pamiętam, może na Vivie było grane i pamiętam, że w ogóle byłem przekonany, że to jest jakaś muzyka gospel i nie wiedziałem, co to w ogóle jest i potem odkryłem, że to jest szkocki zespół. Potem dopiero doczytałem, że to jakiś producent Rolling Stonesów i tak dalej i naprawdę przez lata jakoś rosła we mnie miłość do Primal Scream, ale na przykład żałuję, bo ostatnio był koncert i nie dałem rady się pojawić. Wracamy na polską ziemię, bo w ogóle uważam teraz, że daliśmy Ścisiu trochę za mało tych polskich kawałków. No, możliwe. A na naszej liście też nie mogło zabraknąć osoby bardzo ważnej chyba dla polskiego radia. Ja chciałem radia. Tylko powiedzieć, że chciałem dać Various Monks, ale niestety starych numerów Various Monks, tych prawdziwych, legitnych, nie ma nigdzie, więc... To niestety smutna prawda. Ale za to jest bardzo dużo, no może oprócz jednej płyty, jest dużo kawałków zespołu Mysłowic. I tutaj chciałam powiedzieć o tym, jak ważną postacią dla mnie był Artur Rojek. Bo ja miałam swego czasu dużą szajbę na punkcie Mysłowic, dużo ich słuchałam. I też bardzo dużo czytałam wywiadów z Arturem, w których on opowiadał często o swoich inspiracjach, czy to filmowych, czy muzycznych. I ja później szukałam tych płyt, gdzieś tam pokątnie próbowałam je jakoś zdobyć. Zazwyczaj to się nie udawało, dopiero teraz mogę sobie odbić te lata posłuchy muzycznej. Ale też z ust Artura Rojka pierwszy raz usłyszałam w ogóle słowo Britpop. Ja bardzo lubię stare Mysłowic. Dla mnie takim miłość w czasach popkultury to jest taki top już potem, który żadna płyta nie dorównała, ale lubiłem bardzo Z rozmyśleniem przy śniadaniu i też te pierwsze płyty Mysłowic. Ale chciałem tylko powiedzieć, że znowu tutaj mamy sytuację pod tytułem jako taki cover, bo wybrałaś numer Peggy Brown, który nie wiem czy wiesz, ale dowiedziałem się kiedyś, że to jest po prostu jakaś irlandzka szanta, którą przetłumaczył na polski Ernest Bryl. Także jak będziecie teraz tego słuchać, to spróbujcie poczuć ten portowy klimat. Nie wiem, czy wiesz, ale również na sejmowych korytarzach ten utwór zrobił dużą karierę. Ale to już dajmy sobie spokój. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? Jedyne, choć wciąż myślę, to ciemnobłosa dziewczyna. Choć nie chcę dać czego proszę, bo dalej od siebie mnie trzyma. Choć nie chcę mój przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Jej głos jest dla mnie muzyką, pulsuje jak cicho echo. Jej twarde białe piersi leczniejsze są niż jej mleko. I sypia z pięknej daftry, dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? Rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem. Ale nic ten najśmielszy tej dumy nie urażę. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? Sentymenty, słuchacie rezydencji i z gorącej Polski przeskakujemy do chłodnej Islandii, gdzie urodziła się niejaka, i tutaj właśnie pytanie, bo to jest jeden z takich muzycznych dylematów, jak się powinno mówić? Björk, Björk, ja mówię Björk? Ja mówię Björk. Björk. Bardzo, źle mówię? Nie, chyba dobrze właśnie, tak mi się wydaje, bo ja chyba żyłem w jakimś przeświadczeniu cały czas, że chyba mówiłem to źle. W każdym razie cofamy się tutaj do jej pierwszej płyty, właściwie drugiej płyty, bo ona jako dziecko wydała pierwszą płytę i ja pamiętam, że w latach 90. na Polonii 1 jej teledyski latały w kółko i to było takie trochę zetknięcie się z jakimś obcym bytem, kosmitką, bo nikt nie wiedział, kto to jest, a ona jest po prostu no tak ponadczasowa moim zdaniem jak Portishead, ma wszystko wspaniałe, teledyski wspaniałe i po prostu całościowo jest wielką artystką i posłuchamy teraz utworu Human Behavior. Teraz otrzemy się o muzyczną świętość. Bardzo odważny wybór. Tutaj Agnieszka wybierała. Poprzeczkę stawiam wysoko. Agnieszka, co to będzie? Aż się boję mówić. No zespół totalny, płyta totalna. Dodam tylko, że okładka tego albumu wisiała na ścianie mojego pokoju jeszcze do 2020 roku. I plakat został ściągnięty, bo odbywał się w domu generalny remont i niestety trafił na strych. A to jest oczywiście zespół Radiohead i kawałek z płyty OK Computer. Thank you. you'll get. This is what you'll get when you mess with us. Computers, OK Computer, to on na koniec śpiewał. My śpiewaliśmy w studiu. Natomiast teraz będzie Fiona Apple, to jedna z moich ulubionych artystek absolutnie. I pamiętam, że kojarzyłem ten jej numer z lat 90. kompletnie nie kojarząc jej. I potem dopiero jako się poznałem, wgłębiłem się w jej teksty przede wszystkim. Dowiedziałem się, że ona tę pierwszą płytę to w ogóle napisała, jak była jakaś skandalicznie młoda i nikt nie wierzył, że to w ogóle jest jej materiał, jej muzyka. I dla mnie trochę też ta piosenka, mówię tutaj o Criminal, to jest takie trochę idealne brzmienie lat 90., które ma nawet w sobie dla mnie taką trochę słowiańską nutę, że ja w niektórych kawałkach Fiona Apple słyszę jakąś kaję z lat 90., jakąś taką ludyczność trochę. I ja powiem ci, że tak jakoś Fiona Apple nigdy mi jakoś nie podchodziła jako muzycznie. Natomiast bardzo dobrze pamiętam teledysk do Criminal i pamiętam, że marzyłam o tym, żeby mieć takie mieszkanie, bo on był po prostu fantastycznie estetyczny. Ostatnio nawet zrobiłam sobie tablicę na Pinterestie i poszukiwałam tych wszystkich mebli i dodatków. Careless way. from these evil deeds before I get them done. I know tomorrow brings the consequence at hand, but I keep living this day like the next will never come. Oh, help me, but don't tell me to deny it. I gotta cleanse myself of all these lies till I'm good enough for him. Zupełnie zapomniałam, że ten kawałek miał takie długie zakończenie. Na pewno je wycięli w teledysku. Na pewno. Ale gadając o muzyce lat 90. też nie sposób pominąć ścieżek dźwiękowych do filmów. Ty masz jakąś ulubioną płytę soundtrack do filmu? Ja mam wrażenie, że ja słuchałem najpierw ścieżek dźwiękowych do filmów. Nie wiem, czy to było tak, że jakaś taka moda była na to, niż takiej muzyki na płytach. Ja zbierałem totalnie na kasetach ścieżki dźwiękowe do, pamiętam, jakieś takie Święty, Mission Impossible, takie były, jakaś muzyka filmowa, Johna Williamsa, takie rzeczy, totalnie cały czas ich słuchałem. Ja pamiętam, że absolutnie taką ścieżką dźwiękową, kamieniem milowym dla mnie to było Trainspotting. A to dlatego, bo po prostu ta ścieżka dźwiękowa była fantastyczną składanką. To jest składanka, którą sama bym sobie ułożyła i ja też dzięki tej muzyce poznałam Lou Reeda, poznałam Iggy'ego Popa. I jeszcze jeden zespół. Zespół Pulp, który, jak wcześniej wspomniałeś, mówiłeś o walce britpopowej, że Oasis wygrał to starcie. To dla mnie akurat największym wygranym jest zespół Pulp. To live, we didn't have nowhere to go, till someone said, I know this place I've been around. It was on the 15th floor, it had a board across the door. It took an hour to prise it off and get inside. It smelt as if someone had died. The living room was full of flies, the kitchen sink was blocked, the bathroom sink not there at all. Ooh, it's a mess, all right. Yes, it's my end. And now we're living in the sky. I never thought I'd live so high, just like heaven, if it didn't look like hell. The lift is always full of piss, the fifth floor landing smells of fish. Not just on Friday, every single other day. Below the kids come out tonight, they kick a ball and have a fight, and maybe shoot somebody if they lose a thumb. Ooh, it's a mess, alright. Yes, it's Don't keep it up. Cześć, tu Sentymenty. Gościmy w audycji Rezydencja. Zostańcie z nami do 16. Była przed chwilą mowa o ścieżkach dźwiękowych, więc tu się trochę kolejny nasz typ wpisuje w to, ponieważ jest to zespół Cardigans i oni mieli swój najsłynniejszy numer, który chyba stał się popularny najbardziej dzięki temu, że był na ścieżce dźwiękowej do Romeo i Julii z Leonardo DiCaprio i ten numer po prostu był wszędzie i leciał wszędzie w kółko. Ale ja wybrałem inny numer, jest to My Favorite Game ze słynnym klipem, który był ocenzurowany i wiadomo, że w latach 90. jak coś było ocenzurowane, no to każdy się interesował, co tam właściwie było. Pamiętasz ten klip? Pamiętam, że ten klip miałam na komputerze i przed pójściem do szkoły codziennie go sobie odpalałam. To chyba była moja jakaś era buntowniczki, ale czy on był taki kontrowersyjny, no nie wiem. Spadały tam głowy. Mam nadzieję, że jechaliście teraz samochodem, bo nie ma lepszego numeru do prowadzenia samochodu niż My Favorite Game, Cardigans.